sånt är livet. Så mycket falskhet bor här. Den man förlorar vinner en annan. Så har vi vänner som du har kär. Han kom om våren som en vårvind. Min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och en kärlek han svor var evig bara dog. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet bor det här. Vem man förlorar vinner en annan. Så har vi vännen som du har kär. Han fick en annan, jag har sett dem. Han verkar lycklig och hon är ung. Det jag har lärt mig är just detta. När hjärtat svider får hundet sjunga. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet bor det här. Den man förlorar vinner en annan. Så har vi vännen som du har kär. Vårt liv är fattigt utan kärlek. Jag fick en annan som har mig kär. Hans gamla kärlek har fått korgen. Hon undrar säkert vem jag är. Den sången vi sjöng du och jag, långt härifrån, långt härifrån. När livet var ljuvligt och fyllt av behag, långt, mycket långt härifrån. Vrid tiden tillbaka, kom ring på min dörr och vänta med blommor i handen som förr. Och bjud på den värme jag kände en dag, långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du den lyckliga tid när vi fann, långt härifrån, långt härifrån. Att vi, bara vi hade valt för varann, långt, mycket långt härifrån. Och orden om leende du höll så kärt, och tingen du fann mest av allt vara värt. Ja, känslan var äkta och kärleken sann, långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du så längtar du nog som jag, långt härifrån, långt härifrån. Till platsen där livet var fyllt av behag, långt, mycket långt härifrån. Vrid tiden tillbaka, kom ring på min dörr och vänta med blommor i handen som förr. Och den värme jag kände en dag, långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du den sången vi sjöng du och jag, långt, mycket långt härifrån. Kring de små i gränderna vid hamnen sjöng ofta vinden till avsked sin sång. en del intryck var det som etsade sig fast. Svensk. Ja, till att börja med så är det en speciell situation i rättssalen, eftersom det inte bara är taxiföraren som är åtalad, det är ju faktiskt också den som man körde på. För innan de här påkörningarna hade de en konfrontation där taxiföraren ska ha blivit dödshotad med kniv och, ja, och blivit misshandlad av den andra personen. Så de är båda åtalade och målsägande på samma gång, det är ganska ovanligt. Ja, precis. Kom det fram någonting intressant som vi inte fått veta tidigare då? Ja, vissa saker blev kanske lite tydligare, som att påkörningarna inte kom helt ur tomma intet. Det hade ju varit en konfrontation innan som ledde fram till den, även om de två personerna har olika uppfattning om hur det gick till. Olika på vilket vis? Ja, taxiföraren säger att hans taxi blev förföljd av den andra mannen. Den andra mannen säger att taxiföraren tvärbromsade framför honom och följde honom för att ta reda på vad han ville. Och taxiföraren säger att han blev slagen, men det säger den andra mannen att det har inte alls hänt. Och påkörningarna då, något anmärkningsvärt kring dem och den händelsen? Jo, taxiföraren åtalas för mordförsök på den här mannen, men bara för grov misshandel på de andra som han körde på. Enligt åtalet har ju taxiföraren först kört på mannen, den här mannen då, så att han hamnar under bilen. Sen ska han ha backat för att ta ny fart och köra på honom. Så åklagaren Eva Lena Jansson anser att det finns skäl att åtala för mordförsök. Vi kan lyssna på vad hon säger. Jag menar att vi kan visa ett uppsåt hos den tilltalade att döda just den specifika målsägaren. Jag tycker inte att vi kan visa på det uppsåtet i förhållande till övriga målsägare. Därför har jag valt en annan rubricering angående dem. Och det här kan ju låta som ett klart fall på ett sätt, men på ett annat sätt inte, eller hur? Ja, precis. Taxichauffören han har ju faktiskt medgett att det har hänt där, att han har kört på folk. Men han hävdar att han inte minns någonting av den händelsen och hänvisar via advokaten också att han nödvärn, menar han på. Att det då, och han säger att han har varit dödshotad. Mm, men hur var stämningen då på rättegången idag? Var det spänt eller hur var det? Nej, inte särskilt. Men det var ju en sak som jag tror fick både mig och en del andra att haja till. Och det var när åklagaren spelade upp både inspelade telefonsamtal med polis och visade ett filmklipp då från en bevakningskamera. De kan nog ha varit lite obehagliga, för i filmklippet kunde man se taxibilen köra med hög hastighet in på gatan där på Borlänge. Och man såg folk springa omkring och kasta sig åt sidan i panik. Och i några telefonsamtal hördes skrämda röster och skrik då när de bad polisen komma dit så fort som möjligt. Och apropå den här händelsen så har det ju sagts att ingen har skadats allvarligt. Hur är det med den där saken egentligen? Ja, det verkar ju råda lite delade meningar kring det också. För en av de påkörda har till exempel drabbats av frakturer och kotkompression. Men ingen säger så det definitivt har drabbats av några bestående men. Och rättegången, den fortsätter, den ska hålla på i flera dagar till. Ja, i 4 dagar är det sagt, vilket säkert behövs, för det är åtskilliga vittnen som ska höras. Och vi får såklart återkomma till det här i radion. She was a fast machine, she cut the motor clean. She This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying. Sages, you know it's true. vår kära minister. Din buk är svullen av spekoister på grund av det slantar du knycker. Av det folk du förtrycker tillsammans med dina drängar. Skäl du våra skattepengar. Hatten av för vår kära minister. Nog accepterar vi alla dina brister. För bättre fly än illa fäkta. Vill inte vara inkorrekta. Likt sociala parasiter. Hemska bovar och banditer. Goda dagen, goda natten. Och tung är visst din bön. Blott ännu en fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst. Att släcka din törst. Trots att smält egen skjuder. Och varenda varningsklocka ljuder. Öppna vi gärna vår svenska famn. Allt i mänsklighetens namn. För att klippa folkets band. Och dansa gladlynt mot avgrundens rand. God är dagen, god är natten. Och tung är visst din bön. Blott ännu en fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst. Goda dagen, vår stilige patriark. Sälj gärna ut våran svenska mark. För här finns ingen som höjer sin röst. Trots att ondskapet gror i varje bröst. Och att knegaren svälter medan du blir fet. Kan gärna vara vår hemlighet. Reagera. Gå på gatan och protestera. När vi kan vältra oss i materialism. Och strunta i otyg som nationalism. För nog har vi tv och kanske bredband. Då behövs inget jävla fosterland. God är dagen, god är natten. Och tung är visst din bön. Låt ännu en fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst. Just sommaren går jag och väntar på. Just sommar med blommor och himmelblå. För sommaren är generös. Tack vare en viss liten tös. Sommaren är med Maria. Gör mig så jätteglad. Sommaren är med Maria. Sommar med sol och barn. Hon över ängen dansar. Sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar. som hon sin mamma ger. Brun bränd av sommarsolen gör hon små glädjesprång. Svänger så sött med kjolen och plockar ett blomsterfång. Sommaren med Maria gör mig så jätteglad. Sommaren med Maria, sommar med sol och bad. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och le. Binder små blomsterkransar som hon sin mamma lösa och desamera och komma till rätta med på något sätt. Adresseras det där alls? Jag tycker din fråga är otroligt berättigad, för det som man kan ana mellan det sägs när det då blir i praktiken är ju en ytterst relevant fråga. Och jag tror att Grekland och Spanien och Italien, Ylva Johansson själv också, att det är kanske de som kommer vara mest missnöjda den här gången med det förslag som läggs fram. Annars har det ju på Tjeckien och Slovakien länder. Hon tror att det är naturligtvis så att vi blir kvar där. När de har kommit till Europa så är de EU och inte nödvändigtvis i det landet, men de blir ju ändå rent fysiskt kvar i de här länderna. Vi ska vända på det här också med Ylva Johansson. På det är ju all migration du är ute. Du är migrant. Sökte du vänt en stad på Italien? Vi är alldeles på till Frankrike, för där är många. Mara som aldrig pratar med mig. Bit 4 afghansk. Här ligger 2 gräsmatta. Så jag ska fråga om de är beredda att prata med mig. Bonjour monsieur. Vous venez d'où? Senegal. Oui. De 2 bilar utan i park ovanför stranden. Det är hela deras park. De heter Abdullahi till Italien för en månad sedan efter att i många år arv. Men striderna där och dagsotande situationer gjorde att de valde det. Abdullahi säger att han förlorat sig i Algeriet, så de tycks ha kommit via Sardinien hit. 1000 kronor betalade han smugg. Mon parcours là, je perds là-bas. J'ai rencontré beaucoup de souffrance en Europe. C'est au moins comme ça. Polisen var emot oss här. Vi har ingenstans att bo eller äta. Men vi är ingen. Men Frankrike för att söka, fortsätter han. Ahmed svarar att han har en fru. Sen det var mycket länge sedan han haft med dem, påstår han. Är Bosa Biosi en familj? Bosa Biosi, hela familjen, oui. Bosa Biosi, som far också? Oui. Bosa Biosi, vår familj? Nej. Mon telefon, il est perdu. De 2 männens levnadshistoria är vanlig. Inget jobb hemma, ingen chans att försörja och ingen riktig man om man försöker ta sig till Europa för att åstadkomma en förändring. Detta är hubben för de som vill Italien vidare mot Frankrike och även Tyskland och andra länder, säger Zeung Alshin, som står här i parken med sin kvin. Till la base pour la France. Talet Nordafrika mot Europa stadigt. Då har rapporterna duggat tätt om personer som är medelhavet. Träbåt går från Tunisien och Algeriet, landar på stränd på Sardinien eller på Lampedusa. Fåglarna hittar sina vägar för afrikaner som är på flykt undan krig och för de många unga. Jaha, ja. Då är vi igång och så, ja. Men idag är vi alltså onsdagen den 23 september, vecka 39. Tekla och Tia har namnsdag. Direktradion från Sverigekanalen, Dalarna, Hedemora webbradio. Ja, tillståndet heter alltså Sverigekanalen. Sverigekanalen direkt. Med ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långshyttan. Jag var i norr ute så mycket, men nu blev det gytt mot Långsben och så. Det tog nästan 4 timmar att komma hem och så. Och nu ladda batteriet i mobilen. Det var mörkt och så, men jag kom ut till slut och det börjar som sagt ligga ljusa. Ljusna. Klockan går fel en timme. Vi har sommartid. Så det är ju felaktig tid. Men det är ljusna i alla fall. Och ingen dis och dimma. Klar sikt. Och vid Knuts hage där. Vid Sjön Lången så är det några stugor och så. Där brukar jag ta en banan. Kexchoklad där. Verkar vara sommarstugor och så. Men det är väl några få som verkar bo där och så, för det kommer ju en gubbe och så där. Gubbe och en gumma som åker i varsin bil till jobbet där. Men de flesta är väl ganska små stugor med glasveranda och sommarhus, sommarstugor där. Och sen kommer jag runt Sandbacka där. Två fina bruna hästar. En hingst och sto med ett föl och sen mötte jag gubben också, bygubben, 2 gånger som rastade en hund som ska kissa där. Han bor i Långsbyn, Bergsveden där. Så att en del är sommarstugor och en del är väl permanent boende. Och vi sänder från HP655. Vi har en router här, Andersson, med en wifi-signal här. Så att det ligger på 15 megabits eventuellt. Jag vet inte exakt, men det är wifi-signal och så, så att det duger hyfsat att strömma och så. Och lite krångel också med att uppdatera på webbnoder, så jag kontaktar kundtjänst, men det är klart att då kom det igång igen. Sen började fungera lite disigt i Stockholm och ganska mycket molntjänst. Jag är i Stockholm här, livekamera från ett äldre boende i Nacka. Danvikshem, där så sitter 4 direktkameror och enligt polisen på Twitter så har det varit åtgärder mot gäng och brottslighet i Nacka och Fisksätra, och det har blivit ökad polisnärvaro i Fisksätra och det har gripits personer för narkotikabrott och annat, typ komma åt de här gängen och sånt som finns i Nacka och Fisksätra. Och men hem tog jag faktiskt Dalkorsvägen och Trollbo, eller Trollboskogen, Dalkorsvägen, och det heter ju Långsåsstigen. Den här skylten var lite felaktig där. Den stod lite snett och så med Trollbostigen och eller Trollbovägen och Långsbo eller Långsåsstigen, så att jag var tvungen att vrida lite på den. Trollbo är ett område som ligger högt upp på ett berg där, högst upp. Övre Trollbo ligger på ett berg högt. Med fin utsikt också norrut mot höga berg. Och sen har vi ju nedre Trollbo. De gamla husen som ju byggdes för kanske 100 år sedan typ, ut med nära Lensvägen där, 270. Gamla hus där. Där man eldar med ved och så. Lite ödehus också här. Jag är ju bara i Trollbo delar av året faktiskt, men Ibland är jag ju trollbo, men inte så ofta direkt faktiskt. Men det är ju mest villor där. Några ödehus och även någon typ av mindre hus också där. Som finns här på sex på vägen. Och så vidare, ja. Ja, jag såg lite folk som inte rörde på sig. Jag minns inte själv. Ja, det var några enstaka människor som var ute och rörde på sig, ja. Det kom en kvinna på cykel där som hade något barn bak och så, ja. Jag mötte en gubbe på cykel och så vidare, så att det var lite. Men hemma i alla fall och ladda batteriet och det var väldigt få människor jag såg här på slutet faktiskt. Det var väldigt dött på gatorna i Långsötan här faktiskt när jag kom in här. Det var inte mycket jag såg. Ja, det var en gubbe och gumma i huset där som gick före mig in. De röker bägge två och de hade ju med gamla och de hade ju bott i villa förut, men de tyckte det blev för jobbigt med att sköta huset och städa rummen och uppvärmningen kostar och stor trädgård och så kan ju klippa gräsmatten och sköta blommor och så, så att de tyckte det var bättre att flytta in till en liten tvåa i huset här med uteplats som är på en, ja, antingen det är 62 eller 63 kvadratmeter och så. Så att de fick ju mycket mindre, men de har ju fjärrvärme och fiber med stadsnätet och de slipper tänka på att klippa gräsmatten och så vidare. Sköta blommor och värma upp huset och så. Måla och fixa och dona och rabatter och så. Men de har ju betydligt mindre än förut faktiskt. De bodde ju i en villa förut. Så att det var ju många rum och så, men de, det kostar ju pengar och så med uppvärmningar där. Men så att vi är onsdag den 23 september. Disigt i Stockholm är det faktiskt. Det är mycket moln där. Ligger på 21 grader och så. Jag ser det båtar som ute åker där på vattnet och så där. Snart ska väl båtarna upp, de här fritidsbåtarna ska väl upp snart. Så att det var jobbigt då. Igår var det tungt att bära hem från ICA och tungt och besvärligt. Migrationen samma. Så att det tog nästan 4 timmar att komma hem. Det gjorde det ju. Här flyger det flugor också upp i pannan och så på med studsar och så. Det är kul. Man får huka huvudet för flugor, men det får man väl kanske leva med. Bäst är att de håller sig lugna uppe på taklampan här. Och vi är då igång. Sexton, tjugoett och femtio. Ja, fröken Ur. Det är en röstbrevlåda som är inkopplad. Där man dygnet runt kan tala in och hälsa, önska en låt och tycka till och så vidare. På 0225 601 43. Har ju tagit av mig alla kläder och så. Mycket kläder och stor pälsmössa på huvudet och dubbla Helle Hansen-tröjor och vinterjacka, byxor och gummistövlar allt. Men man kan inte gå så fort och så, men man flåsar och det är svettigt. Och duschningen, och sen var det en fryst rätt med någon slags Wallberg, kanske biffar och potatismos och så, grönsaker som måste värmas upp. Jag har ju två mikrovågsugnar för att jag bott i Säter, Siggebo också. Förutom Märsta förut, jag pendlar ju, så att det är därför som jag har två mikrovågsugnar. Mycket annat är borta och trasigt, men så att man fick äta upp och så, och en liten pripsöl faktiskt till detta. Märkligt nog, men det släcker ju törsten på något sätt och så. Annars har jag ju nästan inte druckit någon alkohol i princip överhuvudtaget i livet. Men en liten Pripps lättöl, 2,2%, som släcker törsten till den där maten. Och sen har ju vilat och sovit och publicerat vandringsturen och gårdagens direktradio och så. Nej, jag var ju Trollboskogen, spökte upp, men jag såg att det var mycket moln också. Mycket moln var det, så att det var nog ganska så mycket moln idag faktiskt där. Och så bondgubbar som kom med höbalar här på släp in till Långsbyn. Så hästarna får till hösten där, eller vintern menar jag. Jag ska in i de här ladorna och så. Och en dyngstack som luktar hästskit och så, men det är ju som det ska vara. Och det är kossor och getter och får och tuppar och höns och ankor och så. Och katter och så i Långsbyn och rådjur och så. Det var en hästgård som lades ner för ungefär 6 år sedan. Sen såg jag 2 söta småflickor också som var blonda som gick mot Jonsboskolan, så som jag tror bor i en backe där i Långsbyn faktiskt. De är ju inte hemma på dagtid. 2 små flickor som är söta. 2 små blonda jäntor. För det är ytterst få barn faktiskt här i byarna. Mycket få barn faktiskt då. Långsbyn har inte många barn precis. Det är 2 tal där verkligen. Ödehus och så vidare. Små torp och så som är där. Ja. Ja, inte bästa vädret kanske så, men det kunde vara ännu värre. Det var ju ganska, ja, det blåste väl upp något och så, men det var uppehåll och så, det klarnade upp och lite sol och så där. Det, hösten är ju som den är, den kan vara blåsig och blöt och besvärlig och hemsk och regn och så vidare. Det gick ju rätt bra. Man ser över till andra sidan och så, till Västerbyn och så, ut med sjön. Lången så kunde man se en del av den gamla banvallen där, tågen. Fram till 64 gick till Byvalla. Som sen blev en grusväg faktiskt och så. Det var ju barnkolonier också tidigare. I dåvarande Västerby. Ett kolonihus var till salu också förra sommaren tror jag. Byggt 1936. Och där var det barn som kom från Husby socken. Kan man se på gamla bilder, och de barnen var vita. Det fanns inga svarta barn och så. Alla barnen var vita. Och sen är det familjen Holmgren tror jag som har köpt en byggnad här. Som finns mellan sjön Lången och Bysjön där. På gränsen mellan Lången och Bysjön. Det var också ett stort hus där. Som har varit koloniverksamheten i Västerby. Men där var det barn från Stockholm. Det är nedlagt och så. Men man kan tänka sig att de åtminstone tidigare då kunde åka tåg. Faktiskt de här Stockholmsbarnen kunde åka tåg från Stockholm till främst då Byvalla station lämpligast, och där byta till smalspårig järnväg mellan Byvalla och Långshyttan. Och enkelt kliva av vid hållplatsen Västerby och gå ja, cirka 200 meter faktiskt. Nu lades det ju ner 64, så att då fick de väl de fick troligtvis åka tåg till Hedemora tror jag. Fick de göra. och sen tar bussarna från Hedemora mot Långsötan och Stjärnsund. För att bussarna till Stjärnsund går ju normalt sett via Långsötan här. De går ju runt i Långsötan och sen går de till Stjärnsund. Jag vet inte om det finns någon buss som går direkt från Hedemora till Stjärnsund, utan de går ju via Långsötan och så. För att via Byvalla fanns väl inga bussar sen när tåget var borta, tror jag. Utan fick de åka via Hedemora och bussar från Hedemora upp mot Stjärnsund och kliva av vid busshållplatsen Kolonin. Och så fick de gå en bit där. Det är en gammal skylt också med varning för lekande barn, men busshållplatsen heter Kolonin, men det är ju nedlagt. Den koloniverksamhet som fanns i Västerbyn hette det faktiskt. Den sista föreståndaren tror jag hette Andersson. Han var föreståndare där och han fick den där sista tågbiljetten nämligen. Den sista som fick en tågbiljett var han faktiskt, och det var mycket märkligt faktiskt. Men så var det faktiskt. Tekla och Tia har namnsdag. Har vi faktiskt, och det är ju onsdag idag. Och har ju min släkt i Australien kan man säga. Pappan är död i Sverige och mamma bor i Black. Ni och min syster Anna-Lisa Nolan McNamara. Hon bor ju i Port Macquarie och jag tror det där nere och så. Minns inte exakt om det är 4 eller 5, det är så många. Och så, men jag tänker inte gå in på orsaken till att mamma och syster och bröder är i Australien och jag är i Sverige, men konstigt, jag tänker historien, men jag vet att det är så. Faktiskt och så. Ja, så är det, men kontakt vidare. Tid att vara överhuvudtaget det. Efter. Så att Tekla och Tia har namnsta. Kan vi konstatera. Jag rensade post och så mycket, men tror en flicka här i Stockholm, hon var år på Twitter. Hon var ju flickan under, inte Stockholm, men precis allmänt där. Inna våldtagen också i någon park i Stockholm. Så är det dött. Knappt en vanlig människa få åt Stockholm eller efter. De åter på land i som bland annat Tortor 2000. Vad har matet i länsar svenskt näringslivsranking? Medvetensning under många år som visar Håkan Engel, demokratiskt kommunalråd i år. Försök framkant när det gäller att ordna träffa man kommer och annat stora företag i kontakt med, men den stora företag. Skulle du vilja förråd ner till 278 plats? Det är väldigt bekymmersamt för oss i Ovanåker och hela länet att Gävle lilla till i företagsranking, för att det har jättestor betydelse när residensstaden inte så att säga, är bättre på det här, och det färgar av sig i stämningens län, så det är inte bra, så att man tittar efter det. Det sa Håkan Englund, kommunalråd i Ovanåker, reporter Leif Eriksson. Och det är inte bara Ovanåkers kommunalråd, svensk näringslivschef i Gävleborg, som är bekymrade att Gävle hamnat på plats 279 av totalt 290 kommuner. I ett pressmeddelande skriver Moderaterna i Gävle att de kontinuerligt lagt fram förslag för ett bättre företagsklimat, men att det är tydligt att tondövheten hos den styrkoalitionen slår bland företagarna. Efter mycket om och men blir det en skidbro som ska förbinda Hällåsen med Hällmyra i Söderhamn. Om mindre än 2 veckor ska den lyftas på plats, skriver Hela Hälsingland. Och då har vi väl kommit fram till en väderprognos. Jag tror inte att det blir riktigt... Play till exempel. Ja, vänta. Det finns ju en blogg som heter göteborgshistoria.com. Det är ju egentligen en WordPress-blogg. Men den är ju kopplad till ett domännamn. göteborgshistoria.com. Och där kom det ett inlägg som nu ligger på nyhetermedia.chatango.com. göteborgshistoria.com. Och ett färskt inlägg om att P4 Göteborg storsatsar ur sitt stora ljudarkiv. Helt enkelt då spelar upp gamla program och gamla klipp som har sänts ut under många tider från Göteborg. Kanske hamnstrejker och annat som har varit. Vi vet ju att Göteborgs stad har skjutit upp det här firandet av Göteborg som en stad 400 år sedan. Till nästa år. Alltså Göteborgs historia.com. Det finns mycket historia och verkligen. Och sen avdelningen här på min krom ser jag som det står just historia. Ibland så lyssnar vi på i slingan som går på C- och D-datorn, så hör vi ibland historiepodden eller historia.nu och så. Och jag har ju tagit upp redan på 80-talet, tog jag upp i Stockholms närradio där på Radio 88, så läste jag in en del från gamla skrifter och så som jag har här, gamla olika originalskrifter som är gamla, och om Sveriges historia och ja, Råde Främling, och jag har läst om Sten Sture och Engelbrektsson och så vidare. Sitta i timmar går ju inte, men jag har tagit upp i alla fall en del och så faktiskt där. Genom åren 80-talet. Så att, men det var ju nära då, men det var inte så många som lyssnade, för att det var ju sändare på 20 som gick. Det gick några mil. Och då, det var ju internet ju inte kommit, så att det var ju 20 watt och så. Men det fanns väl de som lyssnade och så på detta. Jag hade ju en dålig sändningstid också i början. Det var ju bara söndagar där, klockan 9. Och en halvtimme. Här var det unga tjejer. På tvåan. Ja. Historien är så mycket att det får ni ju sitta här i. Det går inte. I min blåsa här, så att det är omöjligt. Men jag har ju läst in på kassettband. Jag har ju orkat inte med kassetter, men det är ju enorma mängder här. Ett kassettarkiv som heter Duga. Och har ju tuggit upp på den här järnvägen och så vidare faktiskt. Här vid Väddö, Hembygds- och fornminnesförening. Det finns mycket föreningar och så. Och här uppe har vi brukshistoriska föreningen, brukshistoriska.se. Det finns om Roslagen och vikingar, Engelbrekt och Sten Sture. Det finns ju nordisk historia, europeisk historia. Man kan läsa om Amerika och lyssna på talböcker och så. Englands historia och USA, Amerika och Indien och olika folk. Det är ju för av folk ur det här svarvet. Som ung och Väddu, familjen Sjö som hyrde ut en liten stug. Och det är bara svaga minnen faktiskt. Och Kista hembygdsgård. Kom in på väddohembygdsförening.se där. Och det berodde på att min mormor hade tagit mig som fosterbarn. Min mamma hade kommit från Australien och Sydney då upp till Stockholm i oktober 64. Hon saknade mig och ville hämta mig från Sverige, Stockholm till Australien, men det var ju dessvärre för sent, för att min mormor hade då tagit mig som fosterbarn. Så det gick inte alls. Väddö hembygds- och fornminnesförening bildades 1929. Min mormor och hennes gubbe Bosse, bägge borta, och de hyrde en liten stuga i Västernäs av familjen Sjögren. Stugan var ju gårdens första stuga. Gubben var ju byggmästare, så att 1929 så byggde man ett stort hus, men det här var ju alltså gårdens första hus. Och redan i början på 60-talet alltså, så började vi att hyra det här huset. Åtminstone fram till 68. Då fick mormors gubbe Bosse ärva en fastighet, ett fritidshus. I Haninge kommun, Vega och Nordenskjöldsvägen 61. Där är det rivet. Och sen 20 år tillbaks så finns ett helt nytt hus och så. Man har dragit vatten, avlopp och fiber och så. Vi hade bara sommarvatten där. Men från tidigt 60-tal fram till 68 så hyrde vi faktiskt en stuga på Väddö. Och jag vet att det är fram till 76 och sen slutade man hyra ut den här stugan. För jag besökte faktiskt Väddö där 1976 och då var det mamma där med de småbarn som bjöd på plättar och sylt och solen sken. Men det var faktiskt, sen var det slut med det. Ja, man kan man faktiskt på väddohembygdsförening.se kan man läsa om rysshärjningarna faktiskt 1719. Ja. De plundrade och brände och härjade. Oslaget var inne i Sigtuna och så. Räcken. Sen rinna på 1700. Sitter alltså idag faktiskt där. Att vi skulle vara rädda för ryssen alltså. Jag blir ju rädd också för ryssen där. Han är så rädd så det är inte klokt. Han tror att de kommer och tar oss och så. Men på midsommar så fick man gå genom en skog ett antal kilometer. Och sen kom man ju fram till slut då, till Kista hembygdsgård. Där var lekar och så för barn och man fick åka en lövad vagn och så. Jag har svagt minne av Vikingalundens Vikingalunden också, så här med band som spelar där. Och Sandviken då, den vackra badplatsen där. Vid Ålands hav är det väl, va? Ja. Så det är många minnen och så faktiskt där. Verkligen. Av Elm, Väddö kanal, de bytte västskola, men vi, mormor och jag, cyklat till Gåsvik och en affär. Jag skulle upp och körde lastbil i Stockholm, så att han var bara där på helger då. Han var där på några semester, så alltså jobbade han ju med lastbil, han körde lastbil. Så då fick vi då cykla till Gåsvik där. Det var för långt att cykla till Älmstad och så. Men det var närmare, det fanns en affär, den lades ju ner sen. Mataffären i Gåsvik lades ju ner sen på 90-talet faktiskt. Och även om jag är väldigt liten och inte minns, men har fått bekräftat att vi ett antal gånger, jag, mormor och min moster Lotta, åkte med bil upp till Grisslehamn och sen åkte båten mellan Grisslehamn och Eckerö på Åland flera gånger faktiskt på sommaren 60-talet. Och troligtvis var vi också då till Mariehamn också. Oklart om det finns några bilder, men jag var så liten faktiskt. Här finns det också kartor typ. Det framgår att Västernäs stavade med W från början. Den gamla stavningen. Och jag minns också Gåsvikssjön och så. Det var någon vattenbäck som rötter. Det är format. Vi snackar om det alltså. Mataffären och så. Gjorde den ju. Så att det är långt tillbaks i tiden också. Man kunde bada också faktiskt i Väderkanal, men där fick man ju dessvärre dela badstranden tillsammans med kossorna. Faktiskt det. Ja. Det var kor som faktiskt det var kossor alltså som gick ner till Väderkanal och drack vattnet där, så att och så var faktiskt så. Jag vet att han ner sin bondgård 60, så att de hade inga djur och så faktiskt alls, var helt nedlagt på. Redan till årsskift. Gårdskatten var halvblind efter Lotta och åkrar och allting var utarrenderat till andra bönder och så. Bonden Karlsson där som hade sina kalvar eller kvigor. Ja, det är faktiskt. Där kan man läsa om Väddö och Västernäs som ju tydligen från början stavades med W. För att det har varit olika stavningar faktiskt. Det här ligger faktiskt bara några kilometer från havet där faktiskt. Det finns ju oerhört mycket att läsa alltså. Socknar och så här. Man kan läsa om Långshyttans historia och allt, det är mycket faktiskt. Det har ju funnits människor före oss här och så. Som har kämpat och så. Så att det är oerhört mycket faktiskt. Ja. Roslagen är fint faktiskt och så. Verkligen. Det är svaga änden för att jag var liten och så, men det går ju att se på kartor och så faktiskt där. Över det hela. I år kanske var lite annorlunda, men annars är det fan mycket turister och så som kommer upp till Roslagen. Med sommarstugor och är på sommaren och så. Känner ju till barnen så också. Det var i år, för det var ju pandemi. Det var ju välkända som åkte upp. Åkte från Elskolan och så. Så. Man kolonin där uppe. Jag var aldrig där. Man känner ju till. Man känner ju till det helt enkelt då. Faktiskt. Det hela. och de här stora masterna som fanns och där i Väddre. Ja, Televerket. Ja, jag tror det var ett TV-master för tele. Det kan vara radiomaster så. Höga stycken. Signal till tele. Och ja, svartvit TV och en kanal. På den tiden. Jag tror det fortfarande ligger master där också. Telekom för radio och tele. Eller TV. Så att man kan se på radio och TV eller lyssna och så. Ja. Så att det finns mycket, mycket historia faktiskt och så. Enormt mycket och så faktiskt. Där. Det är omöjligt att ta in allt. Sen finns det många orter och så som har samma namn, ska jag säga också. Faktiskt. Så att det kan bli lite förväxling och så vidare, men annars är det ju enormt mycket med historia faktiskt där. Det finns ju så mycket så att det inte är klokt faktiskt. Fysingen runt av det där. .se Skåne eller sockenförening av det där. Fotohistoriska.se Taktikus.nu har vi. Historiesajten står det. Bokmärke Krom här vid sajten.se faktiskt. Så att det finns ju enormt mycket historia faktiskt. Allt är intressant. Med historia. Det kan vara gamla bild, gamla vykort och så. Det är det som har varit en gång i tiden långt tillbaka ibland, men aldrig tillbaka. Textform. Det arktiska området från ryska sidan och mer övnings- och operativt beteende på en mer avancerad nivå. Avtalet om utökat militärt operativt försvarssamarbete mellan Sverige, Norge och Finland skrevs idag under i norra Norge. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och innebär att länderna gemensamt ska kunna planera militära operationer för att värna gemensamma intressen i till exempel norra delarna av Finland, Sverige och Norge. Samarbete om planering ska nu sätta igång i en strategisk planeringsgrupp. Sverige, Norge och Finland gemensamt är beredda att ta ett ansvar tillsammans för stabilitet, fred och en tröskelhöjande verksamhet i det här området. Det här är inte aggressivt riktat på det sättet. Det här är bara ett sätt att markera våran vilja till suveränitet och självständighet och att vi dessutom begriper oss på det säkerhetspolitiska läget. Vi förstår vad det är som händer. Sa försvarsministern Peter Hultqvist till TV4. Reporter här var Erik Ridderstolpe. I Göteborg utvecklas just nu Sveriges första eldrivna flygplan för passagik. Och idag presenterade företaget bakom det hela tekniken kring motorer och batterier. Om 6 år är det meningen att planet ska flyga passagerare, säger Anders Forslund som är vd vid Heart Aerospace. Vårt mål är att det här ska vara certifierat och flyga i sina första kommersiella rutter 2026. Elflygplanet ska ha plats för 19 passagerare och kunna flyga upp till 400 kilometer. Men det finns många utmaningar innan allt kan bli verklighet. De tekniska utmaningarna, det är självklart kvarstår väldigt mycket innan det är certifierat. Men den stora utmaningen är självklart. Det är svårt att bygga ett flygföretag från grunden. Och det är ju något som krävs mycket kapital. Företaget får finansiering bland annat ifrån EU och statliga Vinnova, men betydligt mer kommer att behövas fram. Sverige ligger långt utav elflyg, säger Fredrik, organisationen Transport. Det är bland de få världen som tittar just på den storlek och större plan. Det finns väldigt, väldigt många projekt som tittar mindre elflyg. Fördelarna med elflyg menar han, till exempel minskade utsläpp av växthusgaser och att planen kan flygas på nya som idag inte lönsamma. Infrastrukturminister socialdemokraten Roth säger att utvecklingen av elflyg går snabbare än vad man först. Det innebär ju att det är koll att få fossilfritt flyg. Reporter Viktor Jensen. Kommunstyrelsen i Öst har ja till det planetförvaret för använt Slevi Forsmark. I oktober ska kommunfullmäktige genomföra den slutgiltiga omröstningen. Trots coronan verkar ändå bostadspriserna fortsätta uppåt, och enligt mäklare med så är efterfrågan på exklusiva våningar särskilt stor just nu. Mäklaren Siv Kraft i Stockholm har just nu en våning till salu för man 180 miljoner kronor. Du ser att man kan gå överallt till en altan. Tak för raka väggar. Jag har alltså upp generellt sett för bostäder. I centrala Stockholm, Göteborg och Malmö har under den stigit med mellan procent. Samtidigt slås hela tiden nya priserna på de allra dyraste. Om den mäklaren Siv Kraft nu säljer på Ökholm. 1257 kvadratmeter i två plan med utropspris från säljare just 180 miljoner. Det skulle egentligen ha blivit fyra lägenheter. Men han kom dit och då kunde han köpa de översta planen. 180 pris per kvadratmeter på 362 000 kronor. Men då ingår 144 kvadratmeter värmd utomhuspool. Mer stor trappa, det är meter i takhöjd högst. Det är en biograf. Den här våningen ses nu i allt högre grad under hand utan att ange adress i annonser och med diskretare försäljningar där slutet förblir hemliga för utgående. Och det är ju så att man är ju inte skyldig att meddela vad de säljs för, till skillnad mot hus. Så under hand är hetare nu än vad det har varit tidigare. Köpa först eller sälja, är det någonting som är ett hus som är bredvid våning för 180 miljoner? I kväll Östra Götaland och Östra Svealand väder. Gotland kan få där. I Västra Svealand och delar av Norrland en del regn som inslag av snö. Imorgon område med regn Östra Götaland land och över norr rör sig regnet och övergår i snö. Det var kvart i fem meters Jörg Edberg. P4 Radio. And the stars that shine tonight. I'm not dead, not die. No, I'm not dying. This year we lost more than we can count. Cause we laid up, this was the year of fate. And we look up to our own and wonder where Ja, jag fyllde på lite grann med juice och så. Jag dricker ju så här 2 liter tror jag det. Snart är det slut, inte riktigt. Men man dricker ju lite vis med apelsinjuice och äppelmust, blåbärssoppa och blåbärskrem och svartvinbärsdrycker och protein, milkshake och allt vad det är och så vidare. I åttonde där faktiskt och så vidare. Historiesajten hette också här faktiskt och så. Det var intressant. Den har funnits i 16 år faktiskt där. Den här historiesajten och det är mycket faktiskt där med historiesajten .se. Jag ska lägga ut en länk på Twitter som Dale Gunnar och länken finns också på nyheter media.chatango.com. Nyheter media.chatango.com och på Twitter heter jag Dale Gunnar. Historiesajten.se. Men det finns många andra också såna här olika som tar upp Sigtunas historia och Uppland och Roslagen och vikingar och Carl von Linné, Engelbäck och Engelbäcksson, Sten Sture. Och här har man delat upp historiesajten också i olika årtal och så faktiskt där. Svenska mynt har vi. Lekekonstens historia, uppfinningar. och upptäckter. Historiska personer. Och det är alltså en lista på 670 stycken. Och av dessa är 169 historiska kvinnor. Adelsätter och adelsvapen. Brott och straff. Svenska mynt och medaljer och svenska krig och fred. Nina Ringbom. Den har så startat 2004. Väldigt intressant faktiskt att stå, tycker jag. Brott och straff är intressant faktiskt här. 1734 års lagbok. Jag tror jag har den här någonstans. Jag har såna här gamla. Skrivit på gammelsvenska och så här. Efter. Jag tror jag har den någonstans och så. Det är mycket gamla skrifter här. De är svåra att bläddra i för att de lossnar ju i sidor och sånt. De går ju sönder, det är så skört. De är från 1600-talet och 1700-talet här faktiskt. Där. Här borta. Så jag ligger här tjocka grejer och så. Men det är svårt att bläddra i dem där. Här är vi alltså 1734 års lagbok där. Och man fick icke smeda Gud. Svordomar och sabbatsbrott om frederi, myteri och uppror, falska myntare. Tidelag, mordbrand, dråpe, hugg och slag, barnamord, hemfrid och rån, kvinnofrid kan man läsa om och så. Det är mycket verkligen där. Och så vidare. Ja. Döda man och kvinnor. Det är ju skrivet på gammelsvenska såklart. Så att man stavar det på annat sätt. Om snatteri över där. Hor alltså. Horor alltså. Straff för dem, straffbalken. Och det är alltså historiesajten.se. Nina Ringbom. Skapad 2004. Så det är verkligen mycket det. Den har funnits i 16 år faktiskt där. Otroligt faktiskt. Nej, smeda Gud fick man icke göra faktiskt. Så. Svordomar och sabbatsbrott och så. Åre. Passa på nätena istället för de gamla. Och börja bläta så att det är inte lätt år där. Ja, det gäller alltså svordomar vid gudstjänsten. Är det. Ja, just det. Plikte med 40 daler eller fängelse på vatten och bröd. Det här är ju skrivet på gammelsvenska ska jag säga, så att det är inte lätt att se vad det står riktigt. Kommer någon drucken i kyrka eller der gudstjänst hålles eller der gör oljud och förargelse, böter 25 daler. Man stavade ju på ett annat sätt förr där. Man fick alltså inte vara berusad och så. Och full och så vidare. Eller gör oljud och förargelse. Vi begår man brott på söndagar eller högtidsdagar. Böter 10 daler för sabbatsbrott eller för gärningen särskilt. Det var ju väldigt religiöst förr faktiskt där. Verkligen och så. Slottsguiden har vi också där. Jaha. Slottsguiden.info. Säger också där, ja. Och sen internetadress. Det finns ju så mycket riktigt. Det finns så mycket. Där nere hade vi ju bodde på Sleipnig och Märsta och så. Det var ju inte... Det var ju i slott och Skånelaholms slott och så vidare. Det var ju Vängarn slott också, så att det var ju tre. Steninge slott, Rosersbergs slott och Vängarn hade vi och Skånelaholm var de närmsta slotten och så. Just här finns inga slott, men Garpenberg har tydligen något slott, men det, dit kom jag inte riktigt. Jag cyklade förbi där. Jag tycker mig se en bild också på, jag tror att det är Gripsholm har jag varit också på 70-talet där, har bilder på det. Jag syns på bilden också. Du vet, Mariefred med tåget där. Ja, Kalmar slott. Kalmar slott är beläget på en liten halvö strax söder om staden Kalmar. Verkligen gammalt det. Och så har vi då det pampiga Stockholms slott. Ja, just det. Ja, Skokloster har vi också. Och dit har jag ju cyklat en gång. Från Sleipnigatan i Vallsta. Märsta faktiskt och så. Det var hett och torrt och så. Och saft och kex. Det saften tog slut och så. Så att det var hemskt. Jag fick lite vatten och pizzagubbarna i tid där till slut, men jag höll ju på. Ja, uttorkad. Och med stort besvär så kunde jag sen ta mig hem igen. Det var mycket besvärligt, men det gick. Skokloster också, ja. Båtarna Evert Taube och kung Gustav, tror jag, från Uppsala låg inne där. I alla fall då, Kalmar slott. Då. Fantastiskt fint faktiskt det. Kalmar slott, ja. Detta är alltså slottsguiden.info. Nu ska vi se här. Skokloster har besökt och cyklat från Sleipnigatan. Stockholms slott har jag väl både sett och så, ja. Kalmar slott har varit min flicklena. Hon bor i Kroatien sedan länge och Gripsholm slott har jag inte besökt i för sig, men jag har ju varit där vid Mariefred. Och på ett foto man ser på mig så ser man ju slottet bakom där. Men det finns ju så många slott. Men när det gäller slott så har jag ju naturligtvis sökt eller varit i slott. Rosersbergs och Skånelaholm också. Almar slott. Finns mycket slott och så fall. Slottsguiden.com. Och så. Ja, det finns mycket på in och det finns om då. Väldigt mycket och så. Ung flicka här, våldtagen. Hon är under 15 år så. Jaha. Här tar man upp andra världskriget och så. Har antal böcker och så om detta. Jag känner ju till en hel del och så faktiskt om detta. Så. Hon har bara gjort lite kortare högtids där om andra världskriget. Och ja, orsakerna var ju då första världskriget och Tysklands nederlag och de hårda, ja, fick betala böter och så. Tyskland förlorade också sina kolonier i Afrika och Asien. Och ett enormt stort skadestånd till de segrande makterna. Och ja, det var ju det som var grunden till att det hela startade faktiskt där och så. Kan man ju säga. Och så, ja. Men här i närheten har vi inte något slott. Här har vi också på historie eller på slottsguiden.info har vi ju svenska landskap, svenska slott, alla svenska fästningar, svenska palats och så. Så att det finns mycket där. Både på historiesajten.se för att vi lock, det blir som det blir här, improviserat som vanligt. Sverige kan jag skriva i Gunnar Andersson. I Långsjötan och klockan är 17.15 här. Svenska borgar och ruiner, jag tänker på Sigtuna stad och så där. Där det finns tre stycken, tror jag. Slottsruiner alltså. Det är slott som har, ja, det är ruiner idag. Ja, Malmöhus, ja. Då har jag varit 73, tror jag. Tittat på det slottet där. Men det där var nog inte sant. Det var inte alla slott och ruiner riktigt. Det finns fler. Sigtuna stad har ju två, tror jag. Eller om det är tre. Som är ruiner, slott eller kyrkoruiner. Och det finns också en skola som har namn efter en sån här ruin. Svenska slott. Ja. Ser man ut i Europa så också där. Slott och så. Speciella filmer med slott. Ja. Svenska landskap, svenska slott. Ja. Det är mycket på så, men man får recept. Slott Sverige. Ja. Då ska vi se. Lasse, ja. Ja. Bohus fästning. Ja. Kalmar slott. Djursholm. Ja, Esbergs slott. Så faktiskt det. Baserat och så, va? Just det. Ja, just det. Esbergs slott. Det är så här konsthall där, så. Utställningen av Edsbergs slott ligger ju vackert faktiskt vid Edsviken och så där. Det är väl Sollentuna kommun. Kan vi se här. Ja, Gripsholm, ja. Mycket slott och så verkligen där då. Oj, oj, vilka pampiga byggnader, vet du. Men när bodde i Valster där, så var det ju Steninge slott och Rosersbergs slott och Vänngarn och Skånelaholm som var närmast där faktiskt. Ja, just det, Kalmar slott såklart. Och Karlberg också. Jag tror att det är så här befälsutbildning där som militären har. Det är mycket slott här, ja. Oj, oj, oj. Läcke. Margrethe Lund i Uppland. Skånelaholms slott har vi också här. I ja, Uppsala slott har vi också naturligtvis. Ja, där är vi Rosersberg. Ja, just det. Ja, det är fint. Verkligen gammalt och så. Det var ju militärt och allt från början, men det är ju länge sedan. Rosersberg självklart. I Sigtuna kommun, ja. Just det. Det är mycket slott och så, ja. Och ibland är det ju dessvärre slottsruiner, för de finns inte liksom kvar. De är så gamla så de har gått sönder. Skokloster är väl där, ja. Det är mycket pumpigt. Verkligen fint och så. Oj, oj, Stockholms slott. Ja, där blir Steninge slott, ja. Lite mindre kanske, men ändå. Ändå pumpigt. En del slott är ju större och en del är ju mindre. Men via nätet kan man ju både se bilder och så vidare. Och lära känna de här slotten, de är ju så många så att det är ju så... Uppsala slott, ja det är pampigt. Oj, oj. Nej, jag har ju sett det men inte varit där, tror jag. Domkyrka minns jag, men inte slottet. Men det är ett av de större faktiskt där. Det är bland de största slotten som finns, ligger högt upp där verkligen. Uppsala slott. Ja, där har vi självklart också Vängarns slott i Sigtuna kommun. Som missköttes under många år, men som till slut fick en ny ägare som gjorde mycket åtgärder där. I Uppland finns det också slott och så. Ja, det var mycket där. Oj, oj. Örebro slott. Ja. En del slott är lite mindre och en del är ju enormt pampiga faktiskt. Där. Otroligt. Svenska landskap. Aha. Det var icke-Dalarna med faktiskt. Där. Ja. Och bara vissa. Eller vissa. Och så vidare. Ja. Här avtärper flykting. Nytt asylpaket presenterat. Kan jag se på min tv till höger utan ljud. Men jag kan ändå följa med vad det står. Eller vad de säger och så. Eller med text och så. Man hänger väl med något. Ja. Ja, antingen får vi ta hit hela världen och så, eller får vi vidta åtgärder och så. Det går inte att så att säga ta hit alla det. Det är för omöjligt och så. Det är ju galet redan nu. Så att det är bara att välja om vi ska ha någon framtid här i Sverige, Norden och Europa. Är de ska ta hit hela världen och själva då bli minoritet i vårt eget land eller så. Och så vidare. Det finns ju bra länder som Polen, Ungern och Rumänien här som sätter hårt mot hårt och stänger sina gränser och så, Grekland och så. Och säger att vi ska inte ta hit muslimer och så vidare. De ska inte komma in i vårt land och så vidare. Sätter hårt. Något tar jag hårt där faktiskt där. Ja. Motioner från SD där om att dra in brödraskapet som finns i Sverige här, att de inte ska få några bidrag från svenska skattebetalare. Reinfeldt har sagt Sverige tillhör invandrarna, inte svenskarna. Ja, det är ju helt galet. Sverige tillhör inte svenskarna. han tillhör invandrarna. Ja, vad ska man säga? Vilket dårhus kan ta emot en sån psykopat överhuvudtaget där? Jakobsberg har vi stickskada sig här. SVT länk. Tydligen faktiskt där. Jaha, Jenny är förkyld. Och dåligt skick. Twitterflödet här. Ytterligare en koranvandalisering i Ronneby. Petterssonsblogg.se som också finns på Twitter. Jaha. Slott intressanta faktiskt. Där filmer också där. Aha. Slott i andra länder och så. Aha. Så att den här sidan, historiesajten, har funnits länge. Och lille Mogge är på fyran. Han är en liten skånsk dvärg. Eller faktiskt det. Skånska dvärgar. Är ett djur. Lille Mogge. Lille Muggi. CBC News, The World This Hour. I'm Ethel Musa. Canada's Parliament is back in session today. Governor General Julie Payette will deliver the Liberals' throne speech this afternoon. Her address will lay out the government's plan to fight the next phase of the COVID-19 pandemic. The Prime Minister will also speak directly to Canadians tonight in a live national address. That's happening at 6:30 p.m. Eastern. British Columbia's provincial health officer says she fears for her safety. Dr. Bonnie Henry, who's been leading the fight against COVID-19, says she and her staff are being threatened, and she believes sexism is one factor fueling the harassment. I've had to have security in my house. I've had death threats. You know, how do we deal with that? And I sense that people find that it's okay to do that for a woman who's up front, more so than some of our male leaders. Police in Victoria say they're aware of the threats, but can't talk about any ongoing investigations. Meanwhile, in the UK, there is a push to have women protected under hate crime laws. Some people want misogyny to be treated the same way as other forms of discrimination. Dominic Valaitis explains. The United Kingdom says it is committed to stamping out hate crimes against women. The government has requested the Law Commission of England and Wales to explore ways to make legislation more effective. Today, the Commission announced proposals to overhaul existing laws. Among them is one that would see misogyny classed as a hate crime. If the proposals get the go-ahead, sex and gender would be given the same legal protections as race, religion, sexual orientation, disability, and transgender identity. Campaigners hope adding misogyny to the list of hate crimes will help protect women and ensure offenders are properly punished. The Law Commission's proposals are now out for consultation. It will make its final recommendations to the British government next year. Dominic Vlaitis, CBC News, Bristol. British Columbia's three major parties have launched their election campaigns. It follows a snap election call which has garnered some criticism for sending people to the polls during a pandemic. Tanya Fletcher reports. Hey, Don. Hey, Don. NDP leader. From the Sky News Centre at 4, Boris Johnson says the government will do its level best to support businesses hit by new coronavirus rules. But he's given no detail on how firms like pubs, restaurants, football clubs and other sporting venues might be protected. They'll all lose out because of changing restrictions, while the job retention scheme's due to end next month. Labour leader Sir Keir Starmer says the Prime Minister needs to act. The CBI, the TUC and trade unions, the Federation of Small Businesses, the British Chamber of Commerce, the Governor of the Bank of England, they're all calling on the Prime Minister to stop and rethink. Cabinet Office Minister Michael Gove says talks are progressing on a trade deal between the EU and the UK ahead of the end of the transition period, but he's admitted whatever the outcome, things will change. Around 400 migrants managed to cross the English Channel in 26 boats yesterday. September has been the busiest month for crossings on record, with a week of the month still left to go. Around 380 whales are known to have died after becoming stranded close to Australia. Rescuers have been trying to save the animals after nearly 500 got stuck near Tasmania. Whale expert Olaf Meinekers explains what the rescue operation involves. One person cannot just simply shift one of these animals around, so it needs people power. One of the strategies is to use slings and then tow them into deeper waters using boats. TikTok has banned adverts for weight loss supplements and fasting apps. The video sharing platform says it's introducing new policies restricting content that promotes a harmful and negative body image. The app says online body shaming's gotten worse during the pandemic. And one of the world's biggest soap makers has seen profit. Getting you on, because I feel really good selling food that's high quality that funds the InfoWars, that way people are self-sufficient and prepared. But you've got great deals on air filtration, the best four-stage ion filter at the lowest price you're going to find, literally, under massive harassment. So I went to our partners, three or four of them, and I said, can you build websites and no longer have us sell it, and you sell it and just pay us to stay on air? And a fight at Gumby on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Sandwich. And he said, I come from a land down under, from Peter's Law and Manchester. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Shopping, that's not easy.

first time I blow my mind. Give a little love, take away the hurt inside. Matters is everything love. I'm toast in it, but all things here feel sick. My fear, all his bookmarked. The world, forever. You never did blow my mind. Time I blow in. Here it comes. Pray for Jefferson. Once upon a time, there was a little voice singing loud and clear. My heart, the only one. Once upon, there were so many dreams. Once there were a little girl. Be around me, I died when you came. fun and the hours went by like summer breeze. But way down the line, you might make up your mind, and it's time to leave. You're bringing me down. 'cause my life looked so shattered. I thank the Lord I'm still strong like before. I pick myself up from the floor. Just a little bit, just a little bit. I try. And try. Just a little bit. Try. Just a little bit. Why don't you take the rest of the day off? You do deserve a break. Follow that road, it ain't long. Just cross that silver lake. You pass the pond, the off-white fence. When you see the mailbox to the left, you made it all right, no way to go wrong. All you do is blow that horn. It takes you no time to get here. Just drive out of town today. It takes you no time to get here. And when you arrive, you might as well stay. You might as well stay. Why don't you leave your desk for a short while? You do deserve some time. Enjoying the other side of life. You forgot to memorize. Stay in the sun, reach for the moon. Make a little love in the afternoon. You're doing alright, no way you go wrong. This is the place where you belong. It takes you no time to get here. Just drive out of town today. It takes you no time to get here. And when you arrive, you might as well stay. You might as well stay. Takes you no time, no time to get here. It takes you no time, no time to get here. It takes you no time to get here. Some streets are covered with sweat. There are All supporting cast, det är bara skit. De är superdåliga allihopa. Den enda som är bra i den där filmen, det är cinematografin, musiken är bra, Joaquin Phoenix är bra, men allt annat är bara skräp. Will be joining us. Yeah, you can call it a hoax, but a hoax means it's all fake. No, it's a scam. It's a power grab. You know, I feel like this speech the president gave is so important, even though I want to talk. You know, I want to talk because I want to cover a lot of stuff. I really think we should air the entire 7 minutes of his speech yesterday afternoon, where he calls out China. Now, the reason the media doesn't want China called out, and the reason tech blocks and censors anybody that says that, is that if it comes out that it came out of Wuhan, which it did, and it's man-made, so everybody gets it, so they can then make money off of it and then make everybody guilty of having it. It's a real virus, folks. Very, very hard to kill somebody with it. But if you're deficient in any of your vitamins or minerals, it will kill you better than a hammer. So will the flu or a regular cold. That said, we've cracked the code. We know the operation. But it is a power grab. It is the cover for the rollout of worldwide martial law, the cashless society, the digital tracking systems, all of it. And so that's why Big Tech has one iron rule. You will not say China is connected to this, because then it goes to Gates, it goes to Fauci, it goes to the NIH, it goes to the UN that's been successful in getting into all these countries worldwide, not with regular governance, taking over the military, people say no to that, but getting control of the medical system. Now they want control of the police systems with a UN program called Strong Cities. And they come into cities and pump in hundreds of millions of dollars into big ones, tens of millions into medium sizes, hundreds of thousands into small towns, and they fly your mayors off to the UN in Europe and in New York. Wine and dine them, $200 steak dinners, investment deals, they just prostitutes, it's all come out. And that's how they get control, through something called mutualization. I know I harp on this so much because they don't have full control of the federal government, the globalists don't, but they've gotten almost every major city, because the average mayor is already corrupt and they're just so stupid. And their city manager tells them, just go ahead and do this. Let's go ahead and go to Trump's speech. This is very historical. It's very important. And we need to point out that everybody that's against America and against Trump is a Chi-Com agent, whether they know it or not. Here it is. It is my profound honor to address the United Nations General Assembly 75 years after the end of World War II and the founding of the United Nations. We are once again engaged in a great global struggle. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. We rapidly produced a record supply of ventilators, creating a surplus that allowed us to share them with friends and partners all around the globe. We pioneered life-saving treatments, reducing our fatality rate 85% since April. Thanks to our efforts, three vaccines are in the final stage of clinical trials. We are mass producing them in advance so they can be delivered immediately upon arrival. We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic. And we will enter a new era of unprecedented prosperity, cooperation, and peace. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic flights and locked citizens in their homes. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. In addition, every year, China dumps millions and millions of tons of plastic and trash into the oceans, overfishes other countries' waters, destroys vast swaths of coral reef, and emits more toxic mercury into the atmosphere than any country anywhere in the world. China's carbon emissions are nearly twice what the U.S. has, and it's rising fast. By contrast, after I withdrew from... So come on, let me. Sometimes girls can hurt so bad that it can take your breath away. So don't treat me with such indifference. I think I've let you know the score. If you could see yourself the way that I see you, if you could feel the feeling that I feel, nothing could take you away from me. No one could say love wasn't real. I love you for a lifetime, if you say you want me to. I love you for a lifetime, if you say you want me to. If you say you want me to, yeah. Love you for a lifetime, if you say you want me to. I love you for a lifetime, if you say you want me to, mitt varv. strange kind of feeling that I've been here once before. It's this moment I'm stealing from behind closed doors. We start the fire, the flames get high. Jag ser på dina ögon. som trädet förutan sad. Vill du ej ge mig en blomma, skänk en tår vid min grav. Sommaren sköna när marken hon gläds vid Dala två älvarna vida, från Tuna och stranden till Gagnemens näs. Så fagert det där att få rida, Gud glädje till städje de män som där bor. Gud glädje till städje de män som där bor, vid älvar på berg och i Dala. Sen möter man Siljan om den sjö sig så vida utsprider, från söder till väster och norrut runt om, men österut Rättviken vrider. Gud glädje till städje de män som där bor. Gud glädje till städje de män som där bor. Så, till namnkon i Mora och stranden, vid skönaste Siljan med älvarna två, med blomstrande byggd ut med landen. Gud glädje till städje de män som där bor. Gud glädje till städje de män som där bor, vid älvar på berg. Formerat en ö som Siljan så kärligt omfamnar, där tusentals fiskar det lämnar sitt frö i gräsrika vikar och hamnar. Gud glädje till städje de män som där bor. Ja, Gud glädje till städje de män som där bor, vid älvar på berg och i dalar. Janosha till älvarnas stad, och så över bergen till Särna, där älgar och renar i tusende tal i skogarna vistas så gärna. Gud glädje till städje de män som där bor. Ha Gud glädje till städje de män som där bor. Till Västerdalamens bo man kommer och där får beskåda både Lina, Malung och Äppelbo, till lika med Järnabås floda. Gud glädje till städje de män som där bor. Gud glädje till städje de män som där bor, vid älvar på berg och i dal.

Just nu så ligger riket på en bår. Och om du frågar varför kommer tårt kastar damen. Det har aldrig gått så bra som nu. Och det gör det tack vare vår import av mångkulturer. Varför ska vi ha integration? Om det inte finns en svensk nation. Om svensk inte är någon definition. Så ska jag nu ge dig en liten lektion. Carl Larsson och Tob, älgpass i snor. Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv. Selmas pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Svenskar är arbetare. Och landet är vårt. Svenskar är arbetare. Och landet är vårt. Att alla kan bli svensk är din vision. Och jag kan bli japan om jag har rätt dokumenta. Din hjärna har semester men munnen jobbar över. Någon som är en fena på ordet brottar lena. Carl Larsson och Tob, älgpass i snor. Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv. Selmas pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Svenska arbetar. Och landet är vårt. Svenska arbetar. Och landet är vårt. More damage than it does any good. We call for an end to all measures and ask for an immediate restoration of our normal democratic governance and legal structures and of all of our civil liberties. And wait for it. Facebook has been censoring their letter. Thousands of medical workers, hundreds in one country, over 100 doctors, and it's the list is getting bigger. They're like, sorry, you can't talk. The UN said. But Trump can get up there and say it's a China virus. Trump can get up there and say, because he's the president. He has a voice. But almost no one else does. Everybody else has a platform on Twitter, on Facebook, on YouTube. You try to create a website, try to promote it there. Oh, sorry, can't do that because it's a takeover. And I know the audience knows this, but people have to understand. I'd say about a third of the people I saw on the hike and bike trail this morning, we got more populated areas. We were in some rougher areas for the first part of it. We're wearing masks. They'd see us. They put them on. And I just say, come on, it's 10 to 100 times lower than the flu, depending on where you are. And it's a vitamin deficiency. And they would laugh at me. And one woman said, you're a white supremacist. I said to her, I said, hey, how you doing? I see you put your mask on. You know, it's at least 10 times weaker than the flu. And they're using it as a power grab. And, you know, the third world, millions are starving to death. She goes, oh, you're into white power. The third world starving to death? We need to stop the lockdown that's killing them? I'm for white power? Do-do-do-do-do-do-do. It was a white woman, of course. But she knew who I was. And then it was really weird. I forget the guy's name. I forgot to ask the crew. I've seen him before. They ran into a big YouTuber that had, you know, hundreds of videos and millions of views apiece. And he lives in Austin. And both Pat and Tim that were with me were like, whoa, this is such and such. And after we talked to him, he was a listener. You know, he said, hi. We went walking and they went, you know, he's been banned off everything now, too. And that was Pat Riley telling Tim that. And Tim couldn't believe it. Because the guy isn't even political. He just tells jokes. But see, these thought controllers want control of everything. They just picked InfoWars, demonized us to set the precedent so nobody would stand up for us while they demonized us at the same time. And then when that domino fell, everybody else was next. And I watched all the other conservatives and all the other people. Oh, Jones, we'd love to have you on, but we might get censored. And I said, that's okay. A man only dies once, a coward dies 1,000 deaths. By you doing that, by you not all rallying at once behind free speech, you'll now be picked off one after the other. Someone that didn't back down, who wasn't a coward, was Mark Dice. He's defended me massively. And notice he's still on air, though they're honing in on him now, starting to censor him. So that's how it all goes down, ladies and gentlemen. Your calls and a lot more straight ahead. 877-789-ALEX. We'll be back. This truly satanic forces that control the globalist crime alliance want power over your life. They want power over your children. They want power over life and death and over your very DNA. And now it's all out in the open. World government, contact tracing, forced inoculations, already in Democrat areas, they're arresting people that refuse to be taken for COVID testing. They're doing it in Australia. They're doing it in Europe. This is all an admitted rollout for total control. The lockdown will never end unless we get Trump reelected and unless we actually start prosecuting these criminals. But most people are scared of the globalists, so they're not going to go on air and point all this out. And so the globalists are going to win unless you can override them. And one of the best ways to do that is to keep InfoWars on the air and to boost it to everyone you know to make its voice even louder. InfoWars is the people's voice. God bless you all. I have a sales philosophy. I promote to you, the viewers and listeners, what I personally believe from our own research and experience is the very best products. It's very simple. I find out what's the best gravity-fed filter for water at the lowest price. I go out, I get it, I have it as a sponsor 15 years later. And we do this over and over again with every product because we really want you to get a great bang for your buck. Now, with supplements, most companies will put a few cheap toxic ingredients in it, but you will definitely feel it. Count the stuff they sell at gas stations for like, you know, $6-7, three pills. And it says it'll give you energy or it'll give you libido. And it probably will, but it'll give you a huge headache the next day as well. It's really bad for you. We don't have products like that. We go out to the very best reputable manufacturers. Tankar är du alltid hos mig, fast milen är många och jag är långt bort från dig. Vart jag än reser leder vägen till dig. Att du finns betyder allt för mig. Du får mig att le hem till din famn. Där finns all kärlek som mitt hjärta har sökt. Var timma utan dig är som en evighet, min vän. Ja, du är den som får mig längta hem. Och mitt hjärta känns tungt. Jag ringer, du svarar och allting blir åter lugnt. Om några dagar ska vi träffas igen. Jag längtar så till dig och kärleken. Du får mig att le hem till din famn. Där finns all kärlek som mitt hjärta har sökt. Var timma utan dig är som en evighet, min vän. Ja, du är den som får mig längta hem. Du får mig att längta hem. Där finns all kärlek som mitt hjärta har sökt. Var timma utan dig är som en evighet, min vän. Ja, du är den som får mig längta hem. asfalt och grus från Morgongåva till Oskarshamn. Jag har besökt vartenda hus och stapplat från många famn. Men visst har jag väl skrattat och gråtit en liten skvätt över det som aldrig fattat eller ens haft minsta vett. Att bygga in för saker som är viktiga på vår jord och frysa åt det och later som gror i vårt kära nord. Och lyfter då på min hatt, men icke för att fjäska eller för en säng i natt. Ty det är mitt svenska linne och min fosterländska dräkt att utan narr och åker hjälpa en dag i fäkt och räcka ut mina händer till mina armar landsmän. På åkrar eller stränder likt skuldestenar alltjämt. Sett mig som ett svin eller skrikit som en stucken efter några flaskor vin. Men visst har jag ändå vetat allvaret i min strid, även om jag stapplat med en dåres druckna kliv. Jag har kysst fan i hans bruna bak, liten människa som jag är. Men den allra viktigaste sak är budskapet som jag bär. För jag har kysst fan i hans luna bak, liten människa som jag är. Men den allra viktigaste sak är budskapet som jag bär. So the likelihood is that, you know, this is some of the challenges that production companies face at the moment, certainly when getting people to commit to